Sura 51. Ez-Zarijat. Oni koji pušu. Meka 60 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji pušu snažno i onih koji teret nose. I onih koji plove lahko, i onih koji naredbe sprovode. Istina je, zaista, ono čime vam se prijeti. Nagrada i kazna sigurno će biti. Tako mi neba punog zvjezdanih puteva, vi govorite nejednako. Od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti. Neka prokleti budu lažljivci, koji su utonuli u neznanje, ravnodušni. Oni pitaju, kada će dan sudnji? Onoga dana kada se u vatri budu pržili. Iskusite kaznu svoju. To je ono što ste požurivali. Oni koji su se Allaha bojali, u dženeckim bašćama će među izvorima boraviti. Primaće ono što im gospodar njihov bude darovao, jer oni su prije toga dobra djela činili. Noću su malo spavali i u praskozorje oprost od grijeha molili. A u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi. Na zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima. Zar ne vidite? A na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava. I tako mi gospodara neba i zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite. Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim? Kada mu oni uđoše i rekoše, mir vama, i on reče, mir vama, ljudi neznani. I on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele i primače im ga. Zar nećete da jedete? Upita, osjetivši od njih u duši zepnju. Ne bojte se, rekoše. I obradovaše ga dječakom koji će učen biti. I pojavi se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući i reče, zar ja, stara nerotkinja? Tako je odredio gospodar tvoj, rekoše oni. On je mudri i sveznajući. A šta vi hoćete, o izaslanici? Upita Ibrahim. Poslani smo narodu griješnom, rekoše, da sručimo na njih grumenje od ilovače, svako obilježeno u gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli. I mi iz njega vjernike izvedosmo, a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo, i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržive znak ostavismo. I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo, a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče, čarobnjak je ili lud. I mi, i njega, i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio. I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra, pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio. I o Semudu, kad mu bi rečeno, uživajte još neko vrijeme. I oni se oglušiše o naređenje gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove, i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti, i o Nuhovu narodu davno prije. To, zaista, bijaše narod neposlušni. Mi smo nebo moći svojom sazdali, a mi, u istinu, još neizmjerno mnogo možemo. I zemlju smo prostrli. Tako je divan onaj koji je prostro. I od svega po par stvaramo da biste vi razmislili. Zato požurite Allahu, ja sam vam od njega, da vas javno upozorim. Ne prihvatajte drugog Boga osim Allaha. Ja sam vam od njega, da vas jasno opomenem. I tako je bilo. Ni onima prije ovih nije došao ni jedan poslanik, a da nisu rekli, čarobnjak je, ili lud je. Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili. Zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti. I nastavi savjetovati. Savjet će vjernicima doista koristiti. Džine i ljude sam stvorio samo zato da mi se klanjaju. Ja ne tražim od njih opskrbu, niti želim da me hrane. Opskrbu daje jedino Allah, moćni i jaki. A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni. I neka me ne požuruju. Jer teško nevjernicima na dan kojim im se prijeti.